अब तीर चले तलवार चले, मैंने धर ली कलाई यार की। अब तीर चले तलवार चले, मैंने धर ली कलाई यार की। गले मिल मिल के कदम को उठा, सर।